ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے اور مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: لیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل، میرا یہ دین وہاں وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک رات پہنچتی ہے، یعنی انتہائی وسعت. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہونا پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مقام پر حکم دیا گیا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں. آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور ان کی ملت کی پیروی کریں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ، آپ کا منہج، یہ انتہائی قابل غور بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم عمل سے ہوا، اس قربانی کا فلسفہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے لیے انقیاد، استسلام، جھک جانا، بلا چوں چراں قبول کر لینا، بغیر کچھ پوچھے اور سوال کیے اسے نافذ کر دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے منہج کی خاص خاص باتیں ہیں. ابراہیم الذی وفا، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم میرا با وفا دوست. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کی، ان کا امتحان لیا کچھ باتوں کے ساتھ اور کچھ احکام عطا فرما کر. ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے، سرخرو ہو گئے. یہ امتحان اور یہ آزمائش کوئی ہمارے امتحانات کی طرح نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی. اللہ تعالی نبیوں کو بڑے کڑے امتحانات سے گزارتا ہے، اور انبیاء کے بعد جن کا درجہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی آزماتا ہے. یہ ابتلاء اور آزمائش سنت الہیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء یبتلى بقدر دینہ، کہ ہر شخص کا اس کے دین کی بقدر امتحان ہوتا ہے. جس قدر دین قوی ہوگا اسی قدر آزمائشیں بھی زیادہ ہوں گی. اللہ رب العزت اپنے پیاروں پر آزمائشیں مسلط کر کے ان کی آوازیں سننا چاہتا ہے، وہ دکھ بھری آوازیں اللہ کو پکارنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف زراعت کی، گڑ گڑانے کی، توبہ اور انابت کی. یہ آوازیں بڑی محبوب ہیں، جس سے ان کے درجے اور اونچے ہوتے ہیں. یہ سخت ترین آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء کے لیے بھی ایک مثال ہیں. اللہ رب العزت نے کس قدر آزمایا ہوگا. کچھ مظاہر قرآن نے پیش کیے ہیں، جب اللہ رب العزت نے انہیں دعوت کا حکم دیا تو کس طرح اپنے مشن کا آغاز کیا، اور پھر آزمائشوں کا ایک سفر شروع ہو گیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، ذرا ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، وہ ہمارے سچے نبی ہیں. اذ قال لابیه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ یا بھلائی آپ کو پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ دعوت کا منہج، سامنے ایک مشرک کھڑا ہے لیکن اس کی ذات کی حد تک بڑا احترام ہے، پیارے ابا جان. ہمارے ہاں بعض لوگ دعوت کا آغاز فتوے سے کرتے ہیں کہ تو مشرک اور کافر، تاکہ اس کا عناد اور ابھار دوں اور اپنے آپ سے اور دور کر دوں. ذات کی حد تک اپنے مد مقابل کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے جو امراض ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. تو ذات کی حد تک محبت اور پیار اور احترام موجود ہے، پیارے ابا جان. اور ساتھ ساتھ دعوت بڑے قوی دلائل کے ساتھ موجود کہ یہ بت ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی مشکل ٹال سکتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم آ چکا ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، روزی دینے والا ہے. میرے پاس اللہ کی وحی آ چکی. جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجیے، میری اتباع کیجیے. میری اس اتباع میں صراط مستقیم کی ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے. باقی تمام راستے شیطان کے راستے ہیں اور میری اتباع میں سیدھا راستہ ہے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا علم ہے، اللہ کی وحی اور اللہ کا نور ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. حالانکہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت عبادت کرتے تھے، لیکن بتوں کی عبادت شیطان کی پیروی میں کرتے تھے، شیطان کا حکم مان کر بتوں کی عبادت کرتے تھے. جس کا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم مانا جائے اس کی عبادت ہو رہی. اور یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ہمارے سامنے برادریاں ہیں، آبا اجداد ہیں، قومیں ہیں، پیر ہیں، وڈیرے ہیں، امام ہیں، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو کچھ اماموں کا انتخاب کر کے ان پر پورے دین کی عمارت کھڑی کر دیتے، پورے دین کی عمارت، امام شافعی پر، امام ابو حنیفہ پر، امام احمد بن حنبل پر، امام مالک پر. کیا اس کا جواز ہے؟ ایک فرد واحد پر پورے دین کی عمارت کو قائم کر دینا کہ جو کچھ لیں گے انہی سے لیں گے. حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک بڑھ گئے کہ ان کے کسی قول کے خلاف اگر قرآن یا حدیث ہے تو قرآن و حدیث کی بھی پرواہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. اور یہ بات کتابوں میں لکھ گئے کہ ایمان کی بات نہیں چھوڑیں گے. تو یاد رکھو، جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمائی تھی، جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اور اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. عدی نے کہا کہ ما عبدنا، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی، پھر یہ رب کا معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم. عدی بتاؤ، تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا؟ کہا یہ تو ہوا. فرمایا فتلک عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت ہے. کسی کے حلال کو حلال ماننا، کسی کے حرام کو حرام ماننا، اس کی عبادت کرنا، اسی معنی میں تقلید شخصی شرک ہے. جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے ہمارے لیے ایک ہی شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ان تطیعوا تہتدوا، اس کی اطاعت کر لو گے تو ہدایت پر ہو، اس کی اگر اطاعت نہیں کرو گے تم گمراہ ہو، باطل ہو. اس کی اطاعت کو چھوڑ کر جس کی چاہو اطاعت کر لو، جس کا چاہو دامن تھام لو. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت میں بڑے نقطے ہیں، بڑا منہج. یا عبد لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. حالانکہ وہ عبادت بتوں کی کرتے تھے، لیکن یہ عبادت شیطان کی پیروی میں کرتے تھے. تو جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور اگر یہ اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو، یہ توحید خالص، یہ اللہ کی خالص عبادت. اور اگر یہ مقام محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو اس لیے برحق ہے کہ اللہ نے خود اپنے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی. اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی کسی قسم کا غبار نہیں، کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، وہ اللہ کے معذون ہے، اللہ کی اذن یافتہ ہے، وہ اللہ کے مرسل ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نصاً ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کا نہیں. تو اگر آپ کریں گے تو آپ ان کی عبادت کریں، چاہے آپ اپنے ماں باپ کی کریں، اپنی برادری کی کریں، اپنی قوم کی کریں، اپنے شیخ کی کریں، وڈیرے یا پیر کی کریں، کسی امام کی کریں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے. آگے فرمایا کہ یا عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ چھو لے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. جس راہ پر آپ چل رہے ہیں یہ شیطان کی دوستی کا راستہ، اور یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والا راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر آپ میری بات مانیں، میری پیروی کریں، کیونکہ میرے پاس اللہ کا علم ہے، اللہ کی وحی، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. لیکن کیا جواب ملا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بے ربطی اور اعراض کر رہے، ان سے منہ پھیر رہے؟ لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں یہی پتھر مار مار کے ختم کر دوں، واہجرنی ملی ہے، اور یا پھر نکال دوں گا یہاں سے، اس معاشرے سے، اس گھر سے، اس قوم قبیلے سے، برادری سے نکال دوں گا. تمہاری کہیں کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے اپنی قوم برادری کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا. اور یہ راستہ ایسا ہے، یہ بھی اس دعوت کا منحج، کہ اس راہ پر چلنے والوں کو بعض اوقات سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے، اپنے مال کو، اہل کو، اپنی تجارتوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان اس پوری کائنات میں تنے تنہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میدان معاشر خواب میں دیکھا، فرائیت نبی معه الرحمۃ، کچھ ایسے انبیاء دیکھے جن کے ساتھ پچیس تیس افراد کی جماعت، ورائیت نبی رجل رجلان، کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جس کے ساتھ ایک یا دو انسان، ورائیت نبی وليس معه احد، اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو اکیلے کھڑے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، پوری زندگی گزار گئے اپنی قوم کو بلاتے بلاتے، دعوت دیتے دیتے، ایک شخص نے بھی بات نہیں مانی. اتنے وفادار ہیں یہ انبیاء دعوت کے ساتھ، اخلاص وفاداری کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ منہج، منہج توحید پتھر پر لکیر. یہاں کوئی لوڑ دو کی پالیسی نہیں ہے، کچھ لے لو کچھ دے دو، کچھ مان لو کچھ منوا لو، نہیں. یہ دعوت توحید جو ہے یہ ایک اٹل اور ٹھوس حقیقت پتھر پر لکیر. یہاں کوئی تنازل نہیں، مانے یا نہ مانے، دعوت دے رہے، روزانہ دے رہے، انفرادی دے رہے، اجتماعی دے رہے، قوموں کے طعنے سن رہے، مار کھا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان طائف میں جب دعوت دی تو بعض ملائکہ آ گئے کہ آپ اگر حکم دیں تو ان پہاڑوں کے بیچ ان اس قوم کو پیس کے رکھ دیں. فرمایا نہیں، میرے لیے اسوہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے دعوت توحید دی تو قوم نے اس قدر پتھر مارے کہ اپنے رومال سے چہرے کا خون صاف کر رہے اور ساتھ فرما رہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو علم نہیں، یہ بے شعوری قوم، ان کو ہدایت دے دے. تو یہ دعوت کا یہ واقعہ، اس میں کتنے مناہج، علمی مناہج، اللہ کی رضا کے لیے دعوت دے رہے، پھر اپنی قوم برادری کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اور کوئی خوف نہیں، قوم کے سامنے اکیلے کھڑے. بلکہ جو وقت کا نمرود ہے اس کے ایوان میں کھڑے. الم تر اذ الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ان ربی اذ قال ابراہیم، کہ دیکھو اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے پروردگار کے بارے میں. اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. قال انا احی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ پوری جو سلطنت ہے میرے امر کے تابع. ایک چلتے پھرتے شخص کو پھانسی میں لٹکا دوں اور ایک پھانسی کے مجرم کو رہا کر دوں، یہ طاقت تو میرے اندر بھی، میرے قلم میں یہ طاقت ہے. ایک آرڈر جاری کر کے اس شخص کو جو بے خوف گھوم رہا ہے تختہ دار پہ لٹکا دوں، اور وہ شخص جو تختہ دار پہ لٹکنے والا ہے اسے آزاد کر دوں، تو زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میرے امر سے بھی. فرمایا کہ یہ جاہل اس نقطے کو نہیں سمجھے گا. دوسری دلیل بھی فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا پروردگار، اس کا ایک نظام ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر یہ کائنات تیرے امر کے تابع ہے تو تو صرف ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. اگر یہ تیرے مامور ہیں اور تیرے اذن سے یہ سارا کام چل رہا ہے اور اس ساری نظام کائنات میں تیرا تصرف ہے تو سورج کو امر کر دے ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہو جائے. فرمایا کہ فبوہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گیا. اس دلیل قاطع کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. منہج ابراہیمی کہ جو ایک وقت کا تعود ہے اس کے ایمان میں کھڑے اور کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. حقیقت میں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک ہی خوف ہوتا ہے، کوئی دو خوف جمع نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کا خوف. اس خوف کا سامنا کیا، وقت کے تعود سے ٹکرا گئے، اس کے ایوان میں کھڑے ہو کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا. اور یہ بھی سنت انبیاء ہے، اور یہ بھی ایک دعوتی منہج ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کیا جائے اور ایسے لوگوں تک دعوت پہنچائی جائے، اور جب بھی موقع ملے اس دعوت کو ان کے سامنے پہنچے. ہاں البتہ بعض لوگ جو خاص طور پر سیاستدان جو اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں اور پھر چوکوں میں کھڑے ہو کر وقت کے حکام کو گالیاں دیتے ہیں, یہ منج نہیں. حکام کے خلاف اس طرح آواز اٹھانا یہ بدعت ہے, اور یہ جو دین کی سیاست اس کے خلاف ہے, اس تک اگر رسائی ہو خط لکھ کر یا اس کے سامنے جا کر تو اس تک پیغام پہنچایا جائے. اس طرح جو معاملہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو تتر بتر کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں منافرت پیدا کرتا ہے, اور یوں ایک وہ بغاوت شروع ہوتی ہے اور وہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں. فائدہ تو یہ ہے جو حکام کے امراض ہیں ان سے وہ باز آ جائے, ان تک آپ کی بات پہنچ نہیں رہی, وہ آپ کی بات سن نہیں رہے اور وہ باز نہیں آ رہے. ادھر چند لوگ فتنے میں کھڑے ہو گئے اور فتنہ شروع ہو گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اپنے حاکم سے کوئی بات کہنی ہو تو اس کا بازو پکڑ کے اس کو ایک طرف لے جائے, تنہائی میں لے جائے اور تنہائی میں جا کے بات کرے, لوگوں کے سامنے بات کر کے آر نہ دلائے. یہ تعیر اور فرق ہے نصیحت اور تعیر میں. نصیحت اور اخلاص کا پہلو اور ہوتا ہے اور تعیر کا پہلو اور ہوتا ہے. اور ہماری سیاسی بساط پر جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے کے سارے شریعت سے جاہل, صرف ایک ہی طلب جس کے پیچھے دوڑ ہے اور وہ کرسی اور اقتدار کی. اس کے لیے لوگوں کو نکالنا, ان کو ابھارنا, فتنے پیدا کرنا, یہ خود بذات خود ایک فتنہ ہے, بذات خود ایک فتنہ ہے. بلکہ جو صحیح منحج ہے اس منحج کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور پھر دعائیں ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی اپنے سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے, برے ہوں گے, تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال جیسے حکام تم پر مسلط کر دے گا. کسی کا قول ہے کہ اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. جیسے عمل کرو گے ویسے حاکم ہوں گے. عمل نیک کرو گے اللہ کی طرف سے حکام نیک آئیں گے, عمل برے کرو گے اللہ کی طرف سے حکام برے آئیں گے. تو اگر حکام ظالم ہو, اگر حکام شریعت کے خلاف چلتے ہو, تو اپنے آپ کو کوسو, پہلے اپنی اصلاح کرو, اس کے بعد دوسری طرف ہو. یہ سمجھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اعمال کی وجہ سے, میری بد اعمالیوں کی بنا پر. تو ان کی اصلاح کرو, توبہ کرو. جب تم تبدیل ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے حکام کو بھی تبدیل کر دے گا, یا ان کی اصلاح کر دے گا, یا ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو واقعتاً اللہ کی توحید کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی وحی کے ساتھ مخلص ہوں گے. واقعتاً لوگوں کو اپنی رعیت کو اپنی اولاد قرار دے گی اور اولاد کی طرح ان سے سلوک کرے گی اور ان کا رویہ ہوگا. تو اس کے ایمان میں کھڑے ہو کے اس کے خلاف بات کی. باقی جو شرک ہے, جو حکام کی خرابیاں ہیں, ان کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ فلاں عمل شریعت کے خلاف ہے. لیکن کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر فتنہ پیدا کرنا, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اور یہ ہماری سیاست میں جلسوں اور جلوسوں کی سیاست, یہ ساری شیطانی سیاست, چاہے اسلامی جماعتیں کریں یا کوئی بھی کرے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو منحج ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ باعث خیر و برکت, وہ باعث خیر و برکت. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا منحج ہمارے سامنے, ان کا ایک منحج یہ ہے, ان کی دعوت کا, کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ, میرا گھر بناؤ. یا اللہ کہاں بناؤ؟ فلاں مقام پر بناؤ. چلے گئے جنگل بھی آباد, نہ وہاں کوئی آبادی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی سانس لینے والا, کوئی سوال نہیں کیا, یا اللہ اس گھر کو آباد کون کرے گا, یہاں تو کوئی آبادی نہیں, بس اللہ کا امر ہے, یہ بات کافی. کاش ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ فلاں چیز اللہ کا امر ہے, بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی. بس اس میں کیا حکمتیں ہیں, کیا علتیں ہیں, کیا مصلحتیں ہیں, یہ اللہ جانتے ہیں. ہمیں اللہ کے امر کو اپنانا ہے. وہ ایک شخص نے کہا کہ یہ نماز کی پہلی رکعت میں آپ جلسہ استراحت کرتے ہیں, سجدہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا, میری عقل میں یہ بات نہیں آتی, کیونکہ یہاں کوئی ذکر نہیں. سجدے میں ذکر ہے, رکوع میں ذکر ہے, قیام میں ذکر ہے, بین سجدتین ذکر ہے، رکوع کے بعد ذکر ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں، پھر میں کیوں بیٹھوں؟ یہ فعل تو ذکر سے خالی، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. اللہ اکبر، تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت، یہ اللہ کے پیغمبر کا امر ہے جس کا یہ فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتم منی اصلی، کہ بالکل میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں جلسہ استراحت کیا کرتے تھے، ہمارے لیے یہ کافی. باقی تمہاری عقل، جو اگر عقل قل ہے تو تم جو مرضی سمجھو جو مرضی کرو. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم نے شرم باقی نہیں تو جو چاہو کرو. جب تم نے شرم کا لبادہ اتار دیا اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے سامنے اور آپ کی سنتوں کے سامنے تم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو. اللہ کے امر کی تنفیذ کر دے. باپ بیٹا دونوں مل کر گھر بنا رہے، وہاں متنفس کوئی نہیں، گھر بنا رہے. اچھا یا اللہ گھر بن گیا، اب کیا حکم؟ فرمایا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو دعوت دے دو، لوگوں گھر بن چکا، اس گھر کو آباد کرو. یا اللہ سننے والا تو کوئی نہیں، دعوت کو سنے گا کون؟ یہاں تو متنفس ہی نہیں. لیکن سوال نہیں کیا، پہاڑ پہ چڑھ گئے. اللہ کا امر تھا وعد فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى کل ضامن یاتین من کل فج عمیق، کہ تم ایک پہاڑ پہ چڑھ کے منادی کر دو کہ اللہ کا گھر بن چکا، آؤ حج کرو. سننے والا کوئی نہیں، آواز کس کو پہنچو؟ بس تم کہہ دو. کہہ دیا، اللہ نے آواز پہنچا دی. اور یہ آواز کیسی پہنچی؟ آج دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، حتیٰ کہ افریقہ کا بھوکا ننگا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کھانے کو روٹی نہیں، اس سے ہی پوچھو کوئی خواہش ہے تو اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ہوگی. بس ہمارا کام اللہ کے امر کی تنفیذ ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ماحول کیا ہے اور وقت کے تقاضے کیا ہیں اور وقت کی سیاست کا محور کیا ہے. یہ باتیں نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہر دور میں ہمارے لیے ایک ہی چیز مقتدا اور پیشوا ہے، اور وہ ہمارے پروردگار کا حکم. اب یہاں سننے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، منادی کر دی گئی، اللہ نے ندا پہنچا دی. سلف صالحین میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے لوگ اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلے کہ جب نکلے تھے تو سر کے بال اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، جب اللہ کے گھر میں پہنچے تو سر اور داڑھی دونوں سفید ہو چکے تھے. اتنا دور دراز کا سفر. بعد دن فی الناس بالحج، تم لوگوں میں حج کی ندا کر دو، سننے والا کو کوئی نہیں، لیکن تمہاری اس ندا کو، اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں ہم پہنچائیں گے. تو اللہ کے امر کو نافذ کرو، اس کی تاثیر اللہ پہ چھوڑ دو. تاثیر ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے امر کی تنفیذ. تاثیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام دعوت دینا، وما علیک الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا. دعوت میں برکت اور تاثیر کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ پہنچا دے ہمارے لیے باعث خیر ہے، نہ پہنچائے تو بھی باعث خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے امر کو نافذ کر دیا. ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جو جزا ہے اور صلہ ہے اور انعام ہے، وہ نتیجے میں کامیابی پر نہیں ملتا، وہ اللہ کے امر کی تنفیذ پر ملتا. یہ دنیا کے قاعدے ہیں کہ فلاں کام کرو، اگر پورا کر لو گے مزدوری مل جائے گی، پورا کر لو گے انعام مل جائے گا، پورا نہیں کرو گے محروم ہو جاؤ گے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ کہ تم میرے فرمان کو نافذ کرو، کامیابی ملے گی تب بھی انعام ملے گا، نہ ملے گی تب بھی انعام ملے گا. چنانچہ وہ نبی جو اکیلے کھڑے ہیں، ایک شخص بھی ان کا حمایتی نہ بن سکا اور دعوت توحید قبول نہ کر سکا، کیا یہ نبی ناکام ہے کہ ایک بندہ بھی پیدا نہیں کر سکا؟ نہیں، ناکام نہیں ہے، یہ کامیاب ترین ہے. اس نے اللہ کے منہج کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، مشن کے ساتھ پوری وفاداری کی اور بغاوت نہیں کی، اللہ کے عوامر کی تنفیذ کی، لوگ مانے یا نہ مانے. یہاں اللہ کے امر کی تنفیذ پر انعام اور صلہ ہے اور کامیابی ہے، خواہ نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو. یہ دین کی استماحت ہے اور یہ دین کی بہار ہے. ابراہیم علیہ السلام سوال نے کیا، یا اللہ سننے والا کون ہے؟ بس ندا کر دی. اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑو، جنگل میں چھوڑو. اللہ اکبر، کتنی کڑی آزمائش. دنیا میں کوئی مونس و بخار نہیں. ایک بیٹا دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا، جب قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور صرف بیوی ساتھ ہے. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اس لیے کچھ میرا مونس و خمخار ہو اور میرے بعد میری دعوت کا وارث ہو، میرے بعد میری دعوت کا وارث ہو، میرے بعد اس قوم کو دعوت کون دے گا؟ اللہ نے اسماعیل دے دی. بڑی محبت اور پیار. وقت کٹ رہا ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی اس بیٹے کو بھی اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ. یا اللہ کیوں سوال نہیں کیا، بس ساتھ لے کر چل پڑے. ہاں، جگہ کا انتخاب کون سا کیا؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا. جگہ کا انتخاب کیا اسی گھر کا جو گھر اللہ کے لیے تعمیر کیا، گھر کے پاس چھوڑ آئے، گھر کے پاس لا کر چھوڑ دیا. اور دعائیں مانتے بہار، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. یا اللہ، تیرا امر تھا ان کو چھوڑ دوں، چھوڑ دیا. کہاں چھوڑا؟ تیرے گھر کے پاس. تیرے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرے یہ بچے نماز کے پابند رہیں. اس کا معنی یہ کہ ٹھکانہ ایسا منتخب کرنا چاہیے جہاں پاس اللہ کا گھر ہو، جہاں نماز کی پابندی خود بخود ہو جایا کرے. جب اللہ کے گھر کا پڑوس ملے گا تو نماز کی پابندی یقینی ہوگی. یہ سنت ابراہیمی کہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا. یا اللہ، تو ان کی حفاظت فرمانا، ورزق ہو میرے ثمرات، اور ان کو پھلوں کی روزی دینا. یہ اگر یہ جنگل ہے، یہاں پانی بھی نہیں مل رہا، جنگل بیابان، لیکن تو روزی دے، تو قادر ہے. بس یہ دعا کی کہ تو قادر ہے روزی دینے پر، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. جن کا تعلق اللہ کے ساتھ سچا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو پالنے والا، روزی دینے والا. یا اللہ، پھلوں کی روزی دے دینا. اللہ نے یقیناً دی ہوگی، اور پھر آج تک دے رہا ہے. وہ سرزمین جو اناج پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس سرزمین پر وہ پھل آپ کو ملیں گے جو دنیا میں شاید کہیں نہ ملتے ہو. اتنے سارے پھل اکٹھے آپ کو دنیا میں شاید ہی کہیں دکھائی دیتے. مشرق و مغرب سے پھل آ رہے ہیں. دعا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیا، اور قیامت تک دیتا رہے گا یہ پھلوں کی روزی. یہ منحج کہ گھر کا انتخاب کیا اپنے بچوں کے لیے تاکہ یہ نمازوں کی پابندی کر سکے، اور تیرے گھر کا پڑوس ہو، اس پڑوس کی بڑی برکات، بڑی برکات. اے اللہ، ان کو پھلوں کی روزی دینا. اللہ تعالیٰ پھلوں کی روزی دینے پر کسی کا محتاج نہیں. جیسے مریم علیہ السلام کو روزی دیتا تھا، زکریہ نے ایک بار دیکھا کہ وہ تازہ پھل کھا رہی، اور پھل بھی بغیر موسم کے. پوچھا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ عرض کیا کہ یہ ہوا میں نے عند اللہ، اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہے روزی دے دے. زکریہ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بغیر موسم کے یہ پھل دے دی، وہ موسم کا محتاج نہیں. اب میں بھی بوڑھا ہو چکا، 120 سال کی عمر، اور ہڈیاں ابھر چکی ہیں، رگے نمایاں ہو گئے، اور یہ اولاد مانگنے کی عمر نہیں. لیکن مایوس نہیں، خنارے کا دعویٰ کر رہی ہے ربہ. اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مریم کو بے موسم کا پھل دے دیا تو اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں، مجھے بھی بغیر موسم کے پھل دے. اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں، کسی شخص کو نعمت دیکھیں، وہ اچھا، اس کی صحت دیکھیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت، تو اللہ سے سوال کیا کر. اسی لیے پیغمبر اسلام کی سنت تھی کہ بارش کو دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے. بارش اللہ رب العزت کی لیٹسٹ نعمت ہے، سب سے جو آخری نعمت نازل ہو رہی ہے. بارش کو دیکھ کر دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ، یہ تیری نعمت ہے، مجھے فلاں نعمت چاہیے، فلاں نعمت چاہیے. اللہ کی نعمت برس رہی ہے، گر رہی ہے، نعمت جوش میں ہے، تم بھی مانگ لو، تمہیں اللہ عطا فرما دے گا. چنانچہ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے، جبریل امین دعا کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے. وہیں پہنچ گئے اور آ کر یحییٰ کی بشارت دی، نیک بیٹے کی بشارت دی. تو اللہ رب العزت پھل پہنچانے کے لیے اس قسم کے موسموں کو اور وسائل کا محتاج نہیں. خبیب جس کوٹھڑی میں بند تھے، جس گھر میں مقید تھے، اس گھر کی ایک خاتون کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ خبیب بوجھل بیڑی میں بندھے ہوئے ہیں اور کوٹھڑی میں بند ہیں، اور کوٹھڑی کو تالا لگا ہوا ہے، اور کوٹھڑی بھی گھر کے اندر ہے، گھر میں بھی تالا بھی ہے، پہرے بھی ہیں. لیکن ایک بار میں نے اندر جھانکا تو میں نے خبیب کے ہاتھ میں کیا دیکھا، کہ تو ہم نے انگور کا خوشہ دیکھا، تازہ انگور کھا رہے. مکہ میں انگور کا کیا کام، کہاں سے آ گیا؟ اس کا بیان ہے کہ پورے مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ پہنچا رہا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا. یا اللہ ان کو پھلوں کا رنگ اللہ نے دیا اور دے رہے، آج تک دے رہے اور قیامت تک دیتا رہے گا. یہ مناہج ابراہیم علیہ السلام کی، سیرت طیبہ کی، سیرت یعنی انقیاد، یہ ان کی سیرت کا ملخص ہے. استسلام، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا اور اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنا. قوم پلاننگ کر رہی ہے جلانے کی، ہر رقو ہو جلا دو اس کو، بنسرو آلیہ تکم، اور اپنے خداؤں کو بچا لو. اللہ اکبر، اپنے خداؤں کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. ایک ہمارا پروردگار ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، پالنے والا، روزی دینے والا، روزی پہنچانے والا. اور ایک طرف پوچھ رہے کہ کیا ان کی مت ماری ہوئی، کہ ہر ریت اس کو جلا دو. کیوں جلا دو؟ بنسرو آلحدم، اپنے خداؤں کو بچا لو، اپنے معبودوں کو بچا لو اس کو جلا کے. اگر یہ زندہ ہے، مشن پر چلتا رہا، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ لوگ منحرف ہو جائیں ہمارے ان معبودوں سے اور ہماری شان بان ختم ہو جائے. بچا لو اپنے معبودوں کو. چنانچہ آگ روشن کی گئی، پوری گورنمنٹ کی جو صلاحیتیں، ان کے وسائل اس آگ کو جلانے میں صرف ہو رہے. ایک ایسی تاریخی آگ جو آج سے پہلے کبھی نہیں جلی اور نہ قیامت تک جلے گی. ایک اللہ کے بندے کو، ایک اللہ کی توحید کے داعی کو اس آگ میں جلانے کی پلاننگ ہو رہی. باغ جل گئی، گرانے کا وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گئے. اللہ اکبر، اب آگ کے قریب کون جائے؟ اس کی تو تپش دور دور تک محسوس ہو رہی، دور دور تک محسوس ہو رہی. قریب آ کر ڈھالنے کی کسی میں ہمت نہیں. تپش کی وجہ سے شیطان نے ذہن میں منجنیک کا منصوبہ ڈالا. اس منجنیک پہ ڈال کر لکڑی کے ذریعے اس کو جھٹکا دے کر دور سے پھینکو. منجنیک میں رکھے گئے، اب وہ جھٹکا دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، منجنیک ہل نہ رہے. شیطان نے پھر القاء کیا کہ ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ملائکہ ان کے ساتھ ہیں، جب تک لباس پہنا ہوا ہے تب تک تم نہیں ان کو پھینک سکتے، ان کا لباس اتارو پھر ملائکہ ہٹ جائیں گے، پھر پھینک سکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول من یکسا یوم القیامۃ ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں بے لباس کیا گیا اور برہنہ کیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ کا امر آ گیا، یا نار کونی برد اللہ سلام اللہ ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے یہ کلمات کہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ کافی اور وہ سب سے بہترین کارساز. حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات بڑے کارآمد ہیں، ان کو پڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے مصائب ٹال دیتے. مجھے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز، اسی پر توکل ہے، اسی پر بھروسہ ہے. یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام نے اس انتہائی نازک گھڑی میں کہے تھے. اللہ کا آرڈر آ گیا، یا نار کونی بردن وسلام اللہ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان پہنچائے، بلکہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو، ٹھنڈک میں سلامتی ہو. اب یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، جلتی بھی اللہ کے امر سے ہے اور ٹھنڈی بھی اللہ کے امر سے ہوتی، اللہ کے امر سے جلتی ہے. آج اللہ کا امر آ گیا ٹھنڈا ہونے کا، پوری آگ ٹھنڈی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، محفوظ رہے اور صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسے کیسے امتحانات, ہر آزمائش میں سرخرو ہو رہے, اللہ کے امر کی امتیاز استسلام. اور آج تو اللہ کا ایک عجیب امر آ گیا, ایک عجیب امر آ گیا, اور وہ امر یہ ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے, چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, کچھ اپنے باپ کا ہاتھ بٹھانے کے قابل ہو گئے, تو اللہ کا امر آ گیا, اسماعیل کو ساتھ لیا, کسی کو آگاہ نہیں کیا. جب اپنے مخصوص مقام پر پہنچ گئے, وہاں جا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب بار بار دیکھا, اور وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے, انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے. بیٹا تیرا کیا خیال؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا رتف علم عمر, پیارے ابا جان جو اللہ کا امر ہے یہ خواب نہیں, اللہ کا امر ہے, اسے فوراً کر گزریے, اس میں تاخیر نہ کیجیے. کیسی آزمائش ہے, کیسی آزمائش ہے. ایک انسان کو دو چیزیں سب سے محبوب ہیں, ایک اپنی جان اور ایک اپنی اولاد کی جان, اس سے زیادہ محبت اور پیار کسی چیز سے نہیں. اللہ نے دونوں امتحان دی, اپنی جان کا امتحان لیا آگ میں ڈلوا کر, اور اپنے بیٹے کی جان, بیٹے کا امتحان لیا ان کو ذبح کروا کر. یہ دو چیزیں بندے کو سب سے زیادہ مانگو, اور اللہ نے ان دو آزمائشوں میں ڈال دیا. اشد البلاء والانبیاء, سب سے کڑی آزمائشیں نبیوں پر ہوتی. اب یہ آزمائشوں سے گزر رہے, سرخرو سرخرو ہو رہے, بیٹا میں تم یہ ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال؟ یا رتف علم عمر سجد نہیں انشاء اللہ من الصابرین, ابا جان یہ خواب نہیں, یہ تو اللہ کا امر ہے, اور اس کو آپ کر گزری, اس کو آپ کر گزری. چنانچہ اس امتحان کے لیے تیار ہے, بیٹا بھی مستعد ہے اور باپ بھی مستعد ہے, بالکل تیار ہے اللہ کے امر کو نافذ کرنے کے. سوال نہیں یا اللہ کیوں ذبح کروں, کیوں ذبح کروں, اس میں کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے, کیا علت ہے؟ نہیں, بس اللہ کا امر ہے, یہ بات کافی. چنانچہ اپنے بیٹے کو لٹھا لیا, قرآن نے ذکر کیا لٹایا کیسے, بطلہ للجبین, فرمایا کہ پیشانی کے بل لٹا دیا, پیشانی کے بل سیدھا نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرو اور بیٹے کا چہرہ نظر آ جائے اور چہرہ دیکھ کر خیال بدل جائے, بیٹے کی شفقت غالب آ جائے, محبت غالب آ جائے, بیٹے کا پیار غالب آ جائے. بطلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹھایا تاکہ بیٹے کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے, نظر نہ آئے. اب چھری پھیر رہے ہیں, اللہ کی اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے چھری پھیرنے رہی, پورا زور دیا, بلاخر چھری پھر گئے, اللہ کا شکر ادا کیا, بیٹا قربان ہو گیا اور اللہ کے امر میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب نگاہوں سے پٹی اتاری اور نگاہوں سے دیکھا تو بیٹا ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے اور چھری کے نیچے ایک مینڈا ذبح ہو چکا. فرمایا کہ عظیم, ہم نے اس کے بدلے ایک ذبح عظیم ان کو عطا فرما دی. یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ جنت کا ایک مینڈا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا, اللہ نے وہ قربان کروایا, یہ ذبح عظیم ہے, اس لیے جنت کا مینڈا ہے, اور اس لیے بھی کب یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی. قیامت تک ہر حج کرنے والا, ہر ذی حیثیت انسان قربانی کرے گا, ملت ابراہیمی کا احیاء ہوتا رہے گا, جو جو ثواب قربانی کا تمہیں ملے گا وہ رسول ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملے گا. ان کا مقام, ان کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے. حاجی قربانیاں کرتے ہیں, یہاں رہنے والے قربانیاں کرتے ہیں, سنت ابراہیمی کا احیاء ہے. میرے دوست اور بھائیو, اس ملت ابراہیمی میں جو اصل چیز بنیادی کیا ہے؟ انقیاد اور اطاعت, اللہ کے حکم کی اطاعت, پابندی, انقیاد, استسلام. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جھکا دیں, یہ فرض ہوا قربانی کا, ہم بھی اپنے آپ کو جھکا دیں جس طرح ابراہیم نے جھکا دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ واتخذ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. ابراہیم میرا خلیل ہے. خلیل, خلت, دوستی, ایک ایسی دوستی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی سوائے دو ہستیوں کے, ایک ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. خلیل وہ دوست ہوتا ہے, خلیل خلل سے, خلیل کا معنی وہ دوست جو ہر خلل کو دور کر دے. دوستی میں جو بھی خلل ہو سکتا ہے اس کو دور کر دے. جس کی دوستی خالص ہو, وفاداری کی بنیاد پر ہو, استسلام کی بنیاد پر ہو. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے. فلما اسلم, یہ دونوں باپ اور بیٹے میرے تابع فرمان ہیں. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی, یہ تزکیہ دے دی اللہ کی طرف سے, یہ تزکیہ, کہ دونوں باپ اور بیٹا میرا فرما بردار، میں نے ان کو جانچا، ان کو پرکھا، ان کو فرما بردار پایا، یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو۔ واحد ابتلا ابراہیم ربو بے کلمات، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کئی کلمات کے ساتھ، کئی امتحانوں کے ساتھ، کئی آزمائشوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں اسی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ مضمون ابھی باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں استسلام اور انقیاد کے صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ہم سے کچھ طلب ہی نہیں کی ہے، بہت معمولی چیز ہے، ہم قربانی کریں، بہتر سے بہتر جانور قربان کریں تاکہ ہم کو اجر ملے، ثواب ملے۔ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک سال کے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جاتا۔ یہ ذوالحج کی 9 تاریخ کا روزہ، کیونکہ یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہے، یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہوتی اور اگلے دن یوم النحر ہوتا ہے، تو ذوالحج کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، یوم النحر میں ہم قربانیاں کریں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن قربانیوں میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تشہیر نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا جو ہی مقصود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی اطاعت عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا الحمد لله۔